Egyre szélesebb körűvé válik az X, vagyis a volt Twitter elleni nagyvállalati hirdetési bojkott. Sőt, az amerikai cégek mellett az Európai Bizottság is közölte, hogy felfüggeszti a hirdetéseit az oldalon, mert nem akarja, hogy azok antiszemita és náci tartalmak mellett jelenjenek meg. Az Apple, a Disney és a Warner Brothers Discovery is leállította az X-en való hirdetést. Az először így döntő IBM után. A Paramount TV hálózat és a Lionsgate filmstúdió szintén kivonta hirdetési dollárjait az X-ről, írja BBC, felsorolva a listában az Európai Bizottságot is. Musk később tagadta, hogy antiszemita lenne, és később azt is mondta, hogy megjegyzései nem minden zsidó emberre, hanem olyan csoportokra vonatkoztak, mint a rágalmazás ellenes liga, és más, meg nem nevezett, zsidó közösségek. Elon Musk egy olyan tweetet kedvelt, amely, idézi fel a Reuters, azt az összeesküvés elméletet visszhangozta, hogy a zsidók és a baloldaliak a fehérek etnikai és kulturális felváltását tervezik, nem fehér bevándorlókkal, ami a fehérek kiirtásához fog vezetni. Ez az igazság, írta Elon Musk a tweetről. Népességcsere. Ja, meg a Jewish question, így gyorsan. Na, a Musk nem antiszemita, csak nem bírja ezeket a zsidókat. Na, fajt kavarnak. Ő csak ezt nem bírja elviselni, ezek a zsidók mindig kavarnak. Na, ne hívjuk már ezt nettonácizmusnak. Ja, vagy antiszemitizmus. X. Hú, hát ez nagyon ki lett találva. Mekkora pénzt vehetett fel az, aki azt mondta, hogy X először. Hogy ez milyen jó ötlet lesz. Milyen jó ötlet, hogy van egy branded. Van egy branded, szerinted ő? Igen. Persze. Ő volt. Ez az ő személyes mániája. Ez volt már 10 éve ez a mánia, és mindenki tiltakozott neki, hogy Elon, ezt ne csinál. Megvásárolt egy céget, aminek az értékének jelentékeny részét a brand képezi. Igen. Majd azt kidobta róla a szemétbe. És eldobta a... Mennyit érhetett ez a brand, hogy Twitter? Felmérhetetlen. Amennyiért vásároltak. Hát nem, mert azért a cégnek nyilván van amúgy egy értéke, meg az infrastruktúrának, meg mi egyéb, de a brand maga, csak a brand, amit leváltott X-re. A felé, tehát 70 milliárd dollár biztos, hogy bukott ezen. És tudod, és nyilván mindenki kézzel-lábbal kapálózott, hogy ne csináld, de hát tudod, ő istenember, ő a jövőt álmodja, ő terraformálja a Marsot. Hát gondolj bele, amikor közös... Majd neki fogják elmondani, hogy majd mit szabad meg, hogy mi a jó ötlet. Hát eleinte sosem hisznek a zseniknek, tudod? Aztán amikor beigazolódik, akkor a fejükhöz kapnak az emberek, hogy hát az Elon végig tudta. Nyilván az Aspergere miatt. Ja, megörülnék, hogy mondjuk 10 évvel később mindent az X.com-on intéznénk, a magyar államigazgatást is, az ügyfélkaput, az utazást, a repülőjegyvásárlást, a mit csinálsz még az interneten, az összes csetelést, a telefonhívásaidat, a spáros CBA-s osanos bevásárlásodat, és tudod, így Elon Musk gazdagabb, mint valaha, és így a Robival így ülünk ilyen szomorúan valami sötét szobába, és nem tartanék annyira. Viszont csinálunk még egy fontos dolgot az interneten, és ehhez ez nagyon kapcsolódik. Mi az a másik dolog, amit nagyon gyakran csinálunk az interneten, ugye? Ezért volt nem annyira jó ötlet, hogy pornózunk? Hogy a videóinak az a neve mostantól, ja, hogy X-Videos, tényleg ez mi a neve, van? Hogy X-Videos, érted? Hogy az X-en van egy videó, világos, de az X-en van egy videó, az egy X-videó, érted? De lehet, hogy a pornó megszüntetésére törekszik, mert rendes ember. Lehet, hogy azokra számít, akik pornózni akarnak, de amikor benyomják, hogy X, utána benyomják, hogy Enter, hirtelen rájönnek, hogy ők valójában végig twitterezni akartak. Ez a nagy trükk. Figyelj, megvette 144 milliárd dollárért a Twittert, úgyhogy nem is akarta, csak végül is bíróság kényszerítette ki tőle, hogy megvegye. Nem, ott is csak egy blöffben ragadt benne. Nem ilyen 40 valamit, bocs, nézd meg, lehet, hogy csak 44 és nem 144, és nem lenne olyan, ha figyelj, nem az én pénzem, úgyhogy... Meg az nekem mind 44 milliárd. 44 vette meg, már akkor se ért annyit. Eleve túlárazva vette, az egészet ráadásul, amennyire tudom, nagyjából Tesla részvényekkel van finanszírozva, úgyhogy az a jó ebben az egész játékban, hogy ilyenkor egyszerre elkezd recsegni, ropogni a Tesla is, ugye? Meg ahogy az X csökken, úgy a Tesla is csökken. Igen, igen, szóval. Ami olyan rohadt jól áll. Az van, hogy a blöffjébe beleszorult, és most, minthogyha kijött volna a flowból a barátunk, és minthogyha most elkezdett volna a kártyavár, amit épített, így omladozni. Ja. Mert ő tudod, azzal, hogy Kaliforniából áthelyezte az üzemeit Texasba, azzal, hogy nyíltan átállt a republikánus oldalra, ugye és mindjárt hozzá meg is vásárolt az egyik nagy kommunikációs platformot, kihívást intézett az amerikai konzervatív párt, tudod, amiről mindig szoktunk beszélni, hogy a republikánus pártnak a bal oldala, és a demokrata pártnak a jobb oldala. Igen. Mondhatjuk úgy, hogy mindkét párt közepe. Igen. Ezt hívják úgy, hogy amerikai konzervatív párt, de ez egy fikció, de olyan, mint a társadalmi szerződés, sosem kötöttek szó szerint ilyen szerződést, de ez a fikció segít nekünk, hogy értsünk valamit. Ez a fikció abban segít minket, hogy megértsük, hogy volt egy konszenzus a demokraták és a republikánusok között, el kell utasítani a demokrata pártnak a bal szélét, és a republikánus pártnak a jobb szélét, és mindig, az elit, az kvázi a republikánus és a demokrata párt közepéből kerül ki, ez az amerikai konzervatív párt. És a konszenzus az volt, hogy az ő váltógazdaságuk, kvázi minden elnök egészen Obamáig, mert Obama már egy baloldali demokrata elnök volt. Persze, demokrata elnök volt, igen, de legalábbis látszatra. A konszenzus egészen odáig, sőt, azt mondhatjuk, hogy a Dick Cheney volt talán az, aki fölrúgta a konszenzust, abból következett az Obama, abból következett a Hillary jelöltsége, abból a Donald Trump, és most ott tartunk, hogy Biden. De hogy minden esetre a Bidennel a demokrata párt igyekszik ebbe a konszenzusba, ebbe az amerikai konzervatív pártba visszagravitálni az erőközpontot. És ezáltal kiszorítani úgy a Sanders-t, mint a Trumpot, de akárhogy is úgy a Sanders-t, mint a Trumpot. Nyilván, de feltétlen, és akkor ebben a szituációban most az Elon Musk kivonul ebből a konszenzusból, és azt mondja, hogy lesz egy techmilliárdosa, és lesz egy nagy felülete, sőt a legkultikusabb techmilliárdos mostantól a republikánus pártnak, és pedig a republikánus párt populistáinak szenteli a nyilvánosságát, meg szenteli a szilícium tartalékait. Tudod, meg az ahhoz tartozó technológiai infrastruktúrát. Hát propagandagép, ez a nagyon ügyes, hatalmas platformot. Persze, igen, persze, igen, persze. Igen, igen. És akárhogy is ezzel most, abból a konszenzusból, ami a demokraták és a republikánusok Trump által még meg nem szállt, át nem állított régi héjáinak, tudod, a hagyományos értelemben vett republikánus elitnek a konszenzusa, gyakorlatilag ezt, amit a Trump gyakorlatilag megtámadott, persze. Ebbe az Elon Musk, mint a technológiai szektor Donald Trumpja állt oda amerikai republikánusok populistái mellé. Gyakorlatilag. És most lett egy tech cég, lett egy trumpista tech cég, még ha nem is teljesen trumpista, még ha nem is teljes egészében elég trumpista, de a DeSantis is nagyon szeretném. Igen, de ugye a DeSantis is sokat merített a Trumpból, meg a Trumptól, azért sok mindent elsajátított a Trump. Ebben nem értek. Nem. A DeSantis az egy egyértelmű antivók üzenettel indult, és ő abba próbált beleállni. Hát ugye miért szeretjük a Trumpot? A Trumpot azért szeretjük, mert bumfordi, karizmatikus, össze-vissza beszél, nagyon jó rögtönöz, spontán, hát egy karakter, tehát ő ez az ember, aki felmegy egy színpadra, és bármit mond. De most a DeSantis ennek a full ellentéte, a DeSantis a Boysból a Homelander, még olyan a feje is egyébként, ugye, Homelander feje van, irdatlanul kimért. Tehát te félelmetesebbnek tartod sokkal, a DeSantis. De hát azért nem félelmetes, mert eltűnt gyakorlatilag. Na világos, most éppen tudod. De sokkal félelmetesebb volt, persze. Tehát te azt állítod, sokkal, hogy persze. Ő egy veszélyesebb figura, sokkal, mint a Trump. Jelentős. A konszenzusra? Ha, hogyne, persze. Az amerikaiságra, vagy úgymond az unióra? Tehát a unió-konföderáció viszonylatban egy nagyobb árokású, egy nagyobb kútmérgezője az amerikai nemzet konszenzusának, vagy hogy a demokraták és a republikánusok konszenzusának, mint a Trump. Persze, ebbe egészen magabiztos és nyugodt vagyok. Hát a Woke Comes to Die Here, amit mondott Kaliforniára, itt ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva és nagyon világos polgárháborús hangulat szítás volt. Tehát itt. A Trump az játszik ezekkel a jelenségekkel, kicsit néha beszél róluk, de aztán két perc alatt tök másról fog beszélni. Ha kell, akkor lepacsozik a QAnon hívőkkel, ha kell, akkor... Tehát a Trumpnál ez az egész sokkal, hogy mondjam, spontánabbul ömpögött össze-vissza éppen arra, mert ő bumforgott ezen. A DeSantisnál ez egy fanatikus, ez egy nagyon komolyan, személyes áldozatként vállalt üzenetként mehet tovább. DeSantis sokkal veszélyesebb volt. Hát most már nagyon erőltette őt a republikánus párt, de aztán hát még a mai napig erőltetik, mert ha ő nem, akkor a Trump... Na várjál, de ha a Trumppal szemben ezek az eljárások. Hát nyilván. Teljesülnek. Nyilván. Hát. És a Trump börtönbe vonul, akkor az... Akkor nincs semmi, attól meg lehet elnök. Akkor az elő... Igen. Hogyne. Lehet elnök jelölt, mindent lehet. Persze, a börtönbe simán lehetsz elnök. Hogyne lehetni elnök? Nem tiltja semmi. Börtönből lehet. Hogyne. Roppant szórakoztató lenne, úgyhogy én mindenképpen azért a... Persze, hogyne lehetni? Lehet. Nem, persze, meg nem, hogy ne, de én ezt most hallom először. De most elhiszem neked, én feltételezném, hogy ahogy nálunk az állampolgári jogaink gyakorlását korlátozzák általában egy ítélettel. Le vagyok döbbenve. Amikor elindultak ezek az eljárások a Trump ellen, akkor tele volt az internet ennek a jogi következményeit kutató elemzésekkel. Én bevallom őszintén, hogy nem vagyok jogász, és nem merültem el az amerikai alkotmányjogban. Akkor az általa megtekintett videók, a Legal, meg a Destiny csinált erről egy 3 órás interjút egy jogásszal. Azok mind avval az infóval jöttek vissza, hogy jelenleg alkotmányosan semmi nem tiltja azt, hogy amerikai elnök börtönből lehess. Ez volt ezeknek az embereknek jogállása. Mit okozna Amerikának az, hogyha felfoghatatlan presztízs. De ha az amerikaiak megválasztják, akkor tudod, még ha a börtönben megválasztják, akkor ő a börtönben lesz elnök. Igen, persze. Hogyne. Az, hogy az Egyesült Államokban elnökké választhassanak, a következő kondícióknak kell teljesülnie az alkotmány szerint. Natural born citizen, tehát úgy nyerted az állampolgárságodat, hogy ott születtél. Igen. Legalább 35 éves korodat betöltötted, és legalább 10, ezt nem értem, mit mondjuk, de legalább 14 éve, vagy éven keresztül az Egyesült Államok rezidense volt. Tehát ha ott születtél, de elmentél, igen, de visszajöttél, összesen azért jöjjön ki a 14 évet. Okay. És ennyi. Köszönöm. Akkor ezt lezártuk, jó? Akkor lehet. Hát ezt meg tudom érteni, hogyha egy, mit tudom én, 200 azért nem éves írtak iratban bele, nem írogatják bele. Azért volt már amerikai elnök börtönben vagy voltál. Azért nem írták bele. És ez mikor volt? Ki volt? Keressétek elő. Historikusan, de nem elnökként volt, hanem utána, már nem volt elnök, utána került börtönbe. Nem tudom. Értem. De szerintem azért nem írták bele, hogyha börtönbüntetésedet töltöd, nem lehetsz elnök, mert nem volt fantáziájuk ahhoz, hogy megválasztanak egy olyan elnököt az amerikaiak, aki épp a sitten ül. Nem tudom, senki nem látta Trumpot előre, ezt azért tegyük hozzá. Senki nem látta ezt, senki. Ezt a fajta új politikai fenomént, ezt nem látta előre senki, és nekem ne gyertek elő az ideokrasszival. Azért az igazság, hogy az Orbán Viktor már 2010-ben semmi az Orbán a Trumphoz képest. Az Orbánban nincs, az Orbán az ápol magáról egy olyan viszonyt, hogy ő mégiscsak egy intellektuális európéer, politikus is tud lenni. Hát Trump az hol ápol ilyet? Hol? Hát szerintem ez az Orbán Viktorra se vonatkozik már. De talán valaha így volt. Talán valamikor a Soros ösztöndíj és a 98-as választási győzelem között így volt. De. Az Orbán elmegy egy EU-s ülésre, és láthatólag rosszul érzi magát attól, hogy ki van egy picit közösítve, és nyilvánvalóan nem azért, mert... Szerintem nem érzi rosszul magát. De látszik nagyon... a képeken, hogy feszeng, hülyén érzi magát. Jó, igen, a Trumpról nincsenek ilyen képek, ez igaz. Kérek, ilyet a Trumpról. Nem láttam olyat, tényleg, hol... kérek, hogy intellektuálisan elszégyeli magát, mert nem, például... Nem, nincs szégyenérzete, például, szerintem a nincs szégyenérzete. Hát persze, hogy nincs. Nyílt szemmel, nyílt tekintette belenéz a napba, úgyhogy egy másodpercen magyarázták el neki, hogy ezt ne csinálja. Hát szerinted őszinte, tehát ő zenállapotban van, én nagyon szeretnék olyan tudattal rendelkezni, mint Trump. Tehát abban nincs szorongás, nincs félelem, nincs önmarcangolás. Mámoros nincs szégyen. Mámoros lehet. Mámoros. Gyakorlatilag egy ilyen kokainos orgia az egész élet. Ajaj, összefüggő. És úgy lesz a vége, tehát a vége most úgy van játszva, hogy abban a pillanatban, hogy megfogják, akkor annyi év, tehát először is akárhány évet kap a Trump, az neki már életfogytiglan elemzik. Már ilyen 350 évekről. Igen, igen. Igen, tehát hogy a 350 évnél tartunk most. Ha jól viselkedik, a felét elengedik. De akármennyit kap, hát neki 8 év is már halálos ítélet. Gyakorlatilag van, az is életfogytiglannak minősül, tehát egyet se veszthetne el, pedig valószínűleg nem egyet fog elveszíteni, hanem ilyen. Na jó, de ha elnök 25-öt. De ha elnök lesz valamennyire kompenzálva lesz, vagy és tudod, akkor aztán tényleg történik, akkor aztán tényleg legenda, már is legenda, de akkor aztán, tudod? Ha elnök, ugye akkor adhat maga... kérdés lesz belőle 500 éven biztos. Keresztül, nem? Ha elnök... Ki volt az az amerikai elnök, aki börtöncellájából vezényelte? És mindenki fogja tudni. Nyomta meg a nukleáris atomgombot. Három dolláros kérdés lesz, mert mindenki fogja tudni a választ. Illetve az atomtáskába kerülő gombot, azt egy ilyen médiamágba vásárolt tudod, narancssárga hosszabbítóval így bekábelezik neki a cellájába. De a szomszéd cellába megblankolja valaki, és így összeköszi a zsinót. Nincs ilyen táska, és nincs ilyen gomb. Jó, senki nem fogja tudni, mert ugye mindannyian elpusztuk. Akkor, na mindegy. Szóval, ja igen, azt akarom mondani, hogy egyébként ugye, ha elnök lesz, akkor adhat magának amnestiát nagyon sok eljárásra, nagyon sok, de nem mindenre. Azokra az eljárásokra... Lehet, hogy elfelezheti a 300 évet 150-re. Nagyon sokat kidobhat, nagyon sokat. Kivéve azokat, amelyeket államok indítottak ellene, például Georgia államnak a perére, ugye Georgia állam azért perelim, mert ugye fölhívta a helyi kormányzót, hogy kéne találni még egy pár szavazatot, és persze az meg föl van rögzítve telefonra, tehát hogy mondjam, egy nagyon nyerhető ügynek tűnik. Ez ellen például nem nagyon tudja megvédeni magát. Így van. A Texasba költöző Tesla alkalmazottakat vizionálom most, hogy azért az felszippantott egy komoly intellektuális tőkét maga köré, mint egyébként bármelyik tech vállalkozást, tehát felvásárolja a világon mindenhonnan a legjobb műszaki egyetemen végzett legértelmesebb embereket. Majd ezek megjelennek Texasban. Annyiban torz a kép, hogy Austinban jelennek meg, ami nem olyan súlyos, tehát az ilyen olyan, mintha lenne egy ilyen San Franciscohoz hasonló enklávé Texason belül, egyáltalán nem olyan tehénpásztoros sútyiság jellemzi, de azért Texasról beszélünk, és elkezdenek azért ezek az emberek majd a kertvárosba költözni, meg elmennek egy másik munkahelyre, ami viszont már Dallasban van, és szépen elárasztják ezek a geek migránsok Texast, és ott tudod, így néznek az emberek, és nem értik, honnan jött ez a sok okos tojás. nem tudod ezt így elképzelni? Ilyen hippie geek fiatalok vietnámi papucsban ott jogázgatnak a kábolyok között, azok meg Marlboróval a szájukban mondják, hogy na jó, akkor inkább költözünk Mexikóba. Így az lesz a vége. Elmenekülnek a texasiak délre. Ja, mert megjelentek a San Francisco-i pik. Hát egyrészt ugye azt tudni, hogy a technológia egyáltalán nem baloldali, ez egy közkettő félreértés, és a Szilícium Völgy se baloldali, egyértelműen nyilván nagyon sok balos van, meg nagyon sok balosnak van ott. Nem, de San Francisco a leglipsibb város a világon. Biztos, ez nem kérdés, az abszolút tehát, nem. Tehát nekem de? Tök mindegy, hogy ki jó, ott azért. Baloldali, meg jobb jó, oldali, Vancouver. De azért ott... Ja! Brüsszel! Mondhatom Brüsszel! Jó. Szóval, hogy... Ja. Szóval, hogy azért rettetesen sok republikánus érzelmű vagy annál. Jó, csak ugye az van, azért nem lehet velük, meg egyébként azért nem lehet manapság a közbeszédről beszélni, mert a konzervatívok egy része az elkezd mindenféle új neveket kitalálni magának, és ezért nem lehet rá reflektálni, most éppen nem az. Tehát most ő éppen nem konzervatív, hanem ő anarchoszindikalista, csak mondom, megpiszka, mint a Peter Thiel, ugye? Csak ha megpiszkált, hogy ez mi a túrót jelent az anarchoszindikalizmusa, akkor az jellemzően a republikánus párt aktuális programja, plusz egy marha nagy kapitalizmus támogatás. Ja, és mit tudom én, és talán annyiban anarhó, hogy szeretné mit tudom én, a szexuális beleegyezési életkort azt lejjebb vinni 2 éve. Hú, köszi. Tehát, hogy, na, de hát, hogy rettetesen sok azért a republikánus érzelmű nagy tech cég. Ennyiben szerintem a Musk nem fedezett fel semmit. Ő ezt az Iron meg Jézus kategóriát tudta nagyon jól magára vonatkoztatni, meg el is hitte neki mindenki ezt a dolgot, amíg ki nem derült, hogy hát a legnagyobb értéke talán a SpaceX, de nyilván a saját garnitúrája miatt, de azon kívül azért minden más története az vagy bluff, vagy bukás. Ugye a Cybertruckról most jelentette ki nemrég, egy talán pár hete, hogy elképesztő módon nagy teher a számára az a Cybertruck, mert meglepő módon ennyi pénzből nem jön ki a Cybertruck, mint amennyire ő ígérte, hogy működni fog ez a cucc. Erről mondtam talán a múltkor, hogy egyszerre próbálta meg ezt a fajta világvége gyűjtögető, meg ezt a nagyon geek tábort valahogy összehozni egy autóba, pedig nem nagyon látom, hogy ezeknek lenne közös meccés. Na, ezért érdemes Texasba költözni. Na, igen. De meg várni kell egy generációt, amíg egy vegyes házasságban létrejön ez az egyed. Ja. Nem? Hogy egy ilyen gyűjtögető csávó megtalál egy Tesla alkalmazott ilyen geek csajt, és igen, nem és tudnak egymásnak, gyerekük lesz a megnyertben a nyertes. Az ő gyerekük fogja örökölni a földet. Ja. Mohamed Lee, így fogják hívni. Igen, a leggyakoribb név a világon. Igen. Az, amikor gazdagok ilyen $100-ossal gyújtanak rá a szivarra. Tudod, ez a nem számít semmit tulajdonképpen, meg ahogy így mulatni. Sőt, amikor a $100-osra rágyújt a szivarra, akkor érzi örülök, azt, hogy megengedheti magán. De annak van egy élményértéke, amikor a $100-osra gyújtasz rá a szivarra, mert folyamatosan szorongsz, hogy mit csináljál a pénzzel, amit a cégei termelnek. Nem tudsz annyit költeni, mint amennyit termelnek. A legnyugodtabb ember jelenleg a Földön, mert hogy sikerült elégetnie, rágyújtania egy Twitterrel. Ja. Ugye nem akarta megvenni, de bele akarták már perelni a vásárlásba, ami még többbe került volna, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor tudod mit, akkor megveszem. És lehet, hogy úgy van vele, hogy akkor viszont kockáztatok, meg kellett ez a rosszabbnek, meg át is akartak verni, de akkor megcsinálom vele, amire én gondoltam, aztán maximum nem jön be, kidobjuk tulajdonképpen, már akkor kidobta, amikor megvette. És akkor így jön ez, hogy elnevezem a gyerekemről. Hát a Blue Check Marknál elkezdett vége lenni. Hát amikor elkezdte árulni, tudod, hogy ugye a hitelesített profilok, azok kapnak egy ilyen kék pipát, és ezt elkezdte pénzért árulni. Mi lett 2 perc múlva? Hát az összes troll profil vett magának egyet, és hát nyilván mindenki hitelesítettként olyan kamu profilokon beszélt a nagy cégek, meg a celebek helyett, mint a fene. Akkor a botrány lett belőle, mint az állat, egy pillanat alatt has. Komolyan mondom, hogy ennyire hülye vezetőnek, azért tehetség figyelj, ez a kultusz, meg ez a mítosz egy narcisztikusra nagyon veszélyesen hat ám vissza. Elveszíti a kontrollt teljesen, mert elhiszi a saját mítoszát. A Putyin azzal, ahogy megindította Kijev ellen ezt a hadjáratot, és ő azt képzelte, hogy 3 nap múlva Kijevben van. Elhitte a saját mítoszát. Elhitte a saját mítoszát a bevodkázott erős vezetőről, aki meglovagolja a medvét. Azt el tudom képzelni, hogy azóta 2-szer aludt. Igen, és azóta tudod, Donbass. Ilyen célok. Ja. Tudod, azóta Donyeck, Luhanszk, és arról szól a háború. Ja, hát csak mondjuk gyorsan kiderült, hogy nem 3 tankgyára van, hanem 3 tankja. Tehát mondjuk az ilyenek, ez például. Voltak ilyen meglepetések elrejtve magában a rendszerben. Akkor reagáljunk a konkrét tweetre is. Tehát egy X-es posztra reagált. A poszt az így nézett ki, hogy a zsidók és a baloldaliak a fehérek etnikai és kulturális felváltását tervezik nem fehér bevándorlókkal, ami a fehérek kiirtásához fog vezetni. Erre írta azt, hogy ez az igazság, írta Elon Musk. Tehát az Elon Musk egy erre a tweetre, vagy erre az X-re, inkább így pontos. Így a pontos. Erre az X-re válaszul odaírta, hogy ez az igazság. Ez az igazság, így van. Hogy teheti ezt magával? Tehát most túl azon, hogy bűn, ez hiba. Tudod, nem azt mondom, hogy több, mint bűn, hanem hiba, csak az, hogy ez nem egyszerűen, vagy nem pusztán bűn. Tudod, most nem pusztán arról van szó, hogy ez a népességcsere, amit a zsidók, tudod, és eleve ez az ilyen kollektív bűnösség bélyegzés, hanem hogy ezt ő hitelesíti, mint Elon Musk. A saját felületén. Hogy teheti ezt magával? Nem, nincs tisztában azzal, hogy ennek milyen következményei lesznek, és íme itt vannak a következmények. A szórakoztatóipari kaszt, vagy mondom úgy, hogy a tudatipar gyakorlatilag hátat fordított neki. Most már beindult egy oxigén elszívás abból a térből, ahol van, meg egy tőkekivonás abból a térből, ahol van. Az Elon Musk karanténba zárja magát ezzel, ért ennyit ez a hülyeség? Hát, ki volt ez találva? Hogy ez egy megtervezett identitás demonstráció volt, amitől ő remél majd egy bizonyos körben, egy bizonyos vevőkörben akár tőkét, vagy népszerűséget, vagy szavazatot? Vagy... Hát szerintem a Twittert már nem lehet győzelemre játszani, tehát azt már biztos, hogy nem lehet, mert így is annyira hirdetőt feszített, mint a fene. De ugye egész ideig arról szólt az összes ilyen sajtó megszólalásuk, hogy hogyan nyertek vissza a hirdetőket, akik itt a checkmark, tehát ennél a blue checkmark botránynál, akik elmentek, azokról hazudozták, hogy kijöttél vissza hozzájuk hirdetni. Na most hát itt akiket veszített IBM, Apple, tehát nem csak a tudatipar, hanem a technológia, a legdurvább technológia fejesei is kimentek mellé. Tehát nem csak arról van szó, csak azért, mert vigyázzunk már ezekre, amikor azt mondjuk, hogy tudatipar, akkor felsejlik ez a klasszik összeesküvés, hogy a tudatipar tagjai nyilván zsidók. Tehát azért léptek ki, mert nyilván nem bírják a antiszemitizmust. Arról van szó, hogy a gazdasági, meg technológiai, meg egyéb cégek léptek ki ebből az egészből. Nem, így van. Na mindegy. Amit akarok mondani, hogy ezt már... Szerinted nem akartak amúgy kilépni, és nem arról van szó, hogy ez most a jó alkalom, hogy kilépjenek, de hogy valójában az ősbűnt azzal követte el, hogy átállt a republikánusokhoz, vagy hogy átállt, hogy oldalt váltott? De nem arról van szó? Ugyan már. Szerinted hol az Istenbe érdekli az IBM-et? Hát ugyanúgy péntet... De akkor ez megérdekli? Akkor ennek a cégnek mégiscsak van egy értékvállalása, amiért ő... talán nem üzleti alapja van. Hát de ez tök egyértelmű, ez az üzleti alap. Egy nyíltan náci Great Replacement Theory és Jewish Question Theory mellé beállít tőkével, az vércik és irdatlan mennyiségű arcot vesztesz rajta. De ezzel az erővel semmilyen közösségi média felületen nem biztonságos hirdetni ezeknek a cégeknek, hiszen mindenhol a felhasználóra van bízva, hogy mit oszt meg. Nyilván van egy filter, egy algoritmus, egy robot, közösségi irányelvek, meg mindenféle megoldások, hogy néhány perc múlva kerüljön le onnan a tartalom, de annyi ideig fent lesz bármilyen úszítás, hogy mellette éppen egy Apple hirdetés, vagy egy Disney hirdetést le lehessen screenshotolni. De drága az, hogy nem az történt, hogy egy random kommentelő csúnyát írt oda, hanem arról, hogy a platformnak a vezetője azt írta erre, hogy ez az igazság. De ő az IBM olyanokra hivatkozik, hogy a hirdetés. Hogy emellett jelent meg a neve. Tartalmak mellett jelennek. Hát például... Világos azt írta vissza egy ilyen összeesküvés elméletszerűségre, meg a fehér gyűlöletet firtató tweetre, szó szerint, hogy you have said the actual truth. Ezt, tehát, hogy olvastam, amit most mondasz, az is konkrétan az igazság. Igen. Igen. És itt arról van szó, hogy az IBM hirdetés az Elon Musknak a posztja mellett jelent meg, nem az eredeti, hanem az őr viszont válasz, hogy ez az aktuális igazság, vagy ez a valódi igazság, ez a teljes igazság, vagy ez a konkrétan ez az igazság tweetje mellett jelent meg az IBM-nek a hirdetése. Hát hoppá, az meg már nem nagyon fér bele. Ez az egész go broke, ez, hogy mondjam, azért... Nem nagyon jött össze, na, tehát lássuk be. De az nem érdekes, hogy... Az elmélet, hogy aki oldalra áll, elhagyják a dollárok? Hát a republikánus oldal ezt harsogja 3 éve, DeSantis Elon Musk, mindenki. Csődbe viszed magad a hülyeségeddel. Ja, így van, a vókság az csődbe visz téged, ugye ez volt az állítás. Hát ez eléggé messze. A hülyeség sajnos nem teljesült, sajnos nem teljesült, bár úgy lenne. De nem, de az ellenkezője, de az ellenkezője sem. Tehát nem, de nem is gazdagságot okoz. Nem. Hát hogy az derül ki, hogy de nem ez a tényezője a tönkremenetelnek, vagy éppen a gazdasági felemelkedésnek. Ja. Viszont válaszolva arra, amit kérdezte Robi, hogy ez kinek játszott, tehát hogy kinek játszik most, mert most ebből az üzleti haszna biztos, hogy nem lesz, de hogyha még le is tolja, hogy ezen mennyit veszít, mert most már szerintem egyébként érdemes letolni. Szerintem most már csak az a kérdés, hogy idén még sikerül-e anyagilag csődbe menni. Az a kérdés, hogy tudja-e még fújni a lufit, vagy nem, pedig elkezdett ereszteni. Tehát ugye ez robban, és egymással viszi egyik a másikat. Tehát vagy a Twitter viszi földre a Teslát, vagy a Tesla viszi földre a Twittert. Tehát, hogy én már tavaly is egyébként évvégére jósoltam, hogy a Musknak vége lesz. Szerintem még ezt nem tudom. Megint a reménykedést csinálod. Tudom, én csak szólok innen a kis padról, hogy óvatos legyél, mert csalódni fogsz. Karácsonyra ezt fogom kérni. De ha már egyszer... Jézuskától, vagy Mózeskétől. De nem kérni fogja, hanem követelni, hogy azt mondtam, hogy idén vége lesz, és már csak 7 nap van az évből, Jézuska. Amelyik nem ezt beszéltük meg? Így le, búcsul a karácsony falat, és így nézi az óráját. És én az agnosztikától fogom ki. Agnosztika, miért nem osztad nekem? Nagyszerű. Mi a túró volt kérdés? De ne, hogy is. Hogy igen, szóval ki a túrónak játszik? Hát miért azért azt nem gondolhatod komolyan, hogy a Great Replacement, tehát a nagy lecserélés teóriával nem lehet Amerikában a republikánus oldalon megmaradni, irdatlan pénzt szerezni, támogatókat szerezni, politikai befolyást szerezni? Hát Robi, szerintem te azt gondolod, hogy a republikánus oldalon... Én azt gondolom, hogy a republikánus pártnak az átvételéről van szó, valójában a régi republikánus elit megpucsolásáról van szó, ami egy nagyon kockázatos játék, és ugye a Trump az nagy eredményeket ért el ezen a téren, de egyáltalán nem dőlt el a meccs. Hát csak tudod, lehet, hogy az derül csak ki... Csak nem tudnak egy jelöltet kiállítani ellene, bocs. Ez soha senki nem mérte le a magyar ügyfélkapu új belépési applikációjával, a Pegazussal, hogy valójában mennyi az, ahogy te mondtad, a republikánus pártnak a bal fele, nem széle, hanem fele, így gondoltad szerintem, a demokrata pártnak meg a jobb fele, na? Azért, mert csak széleket mondtál, és én meg itt néztem, hogy mi van a közepeigvel a két pártnak, de mindegy, hogy ez, értem, hogy fele, meg miről van szó, de hogy mennyien vannak azok, akik fogékonyak a kvázi ilyen konteós, meg nagyon szélsőjobbos. A Trumpot, amikor megválasztották, akkor azért úgy tűnt, hogy itt van egy nagyon komoly tömeg. Azt mondod, hogy ezek mindig kevesebben lesznek, mint az amerikai konzervatív pártnak elnevezett centrum, amit az előbb itt felvázoltál. De ez egy axióma, vagy ehhez most ragaszkodunk, lehet, hogy a végén ebben rohadtul igaza van a Trump meg a Musk féléknek, hogy nem, végig ők voltak többen. Ahogy itt kétharmadot termel ki az urbánus helyett a vidék felé fordulás, tudod, az összetett mondatok helyett a három szavas mondatokban kommunikálás. Szerintem ez is egy wokizmus, tehát ez is egy ráébredés valamire, hogy az elit megtiszteli a nem elitet azzal, hogy annak joga legyen a saját suttyóságához. De hát itt könyörgöm, január 6-a volt, itt QAnon volt, hát miről beszélünk, hogy nem süllyed egyre jobban a összeesküvés elméletek oldalára be az amerikai republikánus közösség, ne hülyéskedjünk már. Hát itt gyakorlatilag a QAnon összeesküvők majdnem megdöntötték a alkotmányos rendet. Nagyon Amerikában. Messze voltak. De legalább jól megpróbálták egy hatalmas hazugságnak a mentén, amiben a mai napig hisznek. Vannak olyan republikánus szavazók, nem kevesen, akik a mai napig azt gondolják, hogy effektíve továbbra is Donald Trump irányítja az Egyesült Államot, mert, és a Bidennél nincs is ott a valódi pecsét. Szóval akkor milyen félni valója van, hogy nem talál boldog fogadtatásra? Szerintem amit te gondolsz, Robi, az az, hogy hogy az egyik leghangosabb szélsőjobboldali része a Republikánus Pártnak, ezek a evangélikus vagy új keresztény... Evangelista vagy új keresztény közösségek Amerikában, ezek azért jellemzően irdatlan gazdag szervezetek, iszonyú mennyiségű pénzzel, és iszonyú mennyiségű politikai támogatást tudnak maguknak szerezni, amelyeknek van egy elmélete ugye a világ végéről. Ez a világ vége, ez ugye a Jelenések könyvéből kiolvasott módon, ugye ez úgy történik, hogy megjelenik az Antikrisztus. És az Antikrisztus eljövetele kor, itt van egy nagy vita, hogy akkor vagy utána, mindegy, jön az elragadtatás, a rapture, amikor a kiválasztottakat Jézus felviszi a mennybe. Ez maga a központi ideológia. Ennek van egy nagyon fontos kulcs dolga, kulcs mozzanata. Nem tudom, megvan ez nektek, hogy mi ez? Mi kell ahhoz, hogy ez elinduljon? Az a lényeg, hogy Jeruzsálem zsidó kézen kell, hogy legyen. Ez kell, ez így indul a sztori. Ezért ők elképesztő módon támogatják Izraelt. Mint az állat. Ja. Ennek semmi köze szerencsétlen zsidó néphez. Trumpnak az első dolga az volt, hogy Tel Avivból áthelyezte az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe. És egyébként ez egy nagyon tökös húzás volt, és szerintem ebben a vonatkozásban szerintem tökre előremutató és helyes. Én így gondolom. Mármint, amit a Trump húzott ezzel, hogy Jeruzsálembe, hogy kiállt. Ugye ez egy nagyon erős gesztus, egy nagyon erős kiállás Izrael mellett. De csak segíts megérteni, hogy miért vagy mennyiben. Az, hogy Jeruzsálembe helyezte át, elismerte, hogy Jeruzsálem az Izrael fővárosa, és ezzel kvázi legitimálta a zsidóknak, vagy az izraelieknek az értelmezését arra vonatkozóan, hogy Jeruzsálem az övék, a zsidó államhoz tartozik. És nem Tel Aviv, nem a világi Izrael vezeti, hanem a tradíció és az ahhoz tartozó, a siratófal köré épül Izrael, és nem a Tel Avivi felhőkarcolók köré épül Izrael. És ez progresszív? Nem, hát pont nem te mondtad, hogy egyre több az ortodox zsidó Izraelben, és ezért egy picit ilyen kalifátus felé az, hajt. Az probléma. Tehát, hogy az deszekularizáció lehet probléma, mondjuk. Az probléma. De hogyha éppen, hogy a szekularizált vagy polgári Tel Avivból a vallásnak az alapjaihoz tartozó Jeruzsálembe kerül valami, akkor az is inkább ezt támogatja. Most nem állítanám, hogy ez progresszív. Az, hogy gesztus, azt igen. Azt mondja Amerika, hogy én bízom abban, hogy ez egy biztonságos, hosszú ideig fennmaradó városa Izraelnek, ezért az én diplomáciám központját is ott rendezem be. Ez egy gesztus. Nem, az egy gyávaság. Az egy gyávaság, tudod. Az ostromlott erődből a biztonságos metropoliszba áthelyezni. Nem. Pontosan azzal kiállt Izrael állam mellett. Azzal kiállt a mellett. Kiállt mellette, de progresszív? Hát szerintem a messze menőkig. Hát most mit nevezünk progresszívnek? Én úgy gondolom, hogy a nyugati civilizáció első vonala, a nyugati civilizáció első védvonala Izrael. Amikor megerősítjük Izraelt abban a szerepében, hogy Izrael egy helyőrség, igen, ami a nyugatnak az első vonala, igen, akkor azt mondjuk, hogy Jeruzsálem Orbán is áthelyezte, vagy Orbán is Jeruzsálembe helyezte a magyar nagykövetséget. Szerintem helyesen. Aha. Oké, én örülök, hogy ti vívjátok ezt a hatalmas ideológiai, szellemi fentezit, itt közben azért, és ennek a fentezinek a következményeként azért tényleg valódi emberek halnak meg, és egyébként Izrael csodálatos állama éppen etnikai tisztogatást végez a napokban is. Aha. Ja, én nem tudom. Etnikai tisztogatást. Láttad, Robi, ahogy a csodálatos precíziós bombákkal földeltették Gázát egyelőre? Nem tudom, észrevetted, de azt a elképesztő precizitást, amivel a Hamas terroristáit sikerült beazonosítani. Igen, de ennél nem lehet precízebben, tudod? Amikor egy kórház alá telepíted a fegyverraktárat, akkor a kórház Okay, van dolgozók, mindazok, akik Gázában élnek, akik legitimálják, akik megválasztják, akik támogatják a Hamaszt, és akik abban a kórházban, abban az óvodában, abban az intézményben a Hamasznak a központját, a Hamasznak az intézményeit, a Hamasznak a fegyverraktárait tartják, a legtöbb, amit tehetnek, hogy menekülnek. A Hamasz infrastruktúrája a célpont. Az, hogy a Hamasz az civilekkel barikádozza el magát, és ezáltal belekényszeríti, mert ez történik, belekényszeríti Izraelt abba, hogy ebben a helyzetben a Hamasz infrastruktúrájának az elpusztítása rengeteg palesztina halálával járjon, nem Izrael a felelős. Azok a palesztinok a Hamasz túszai, és a Hamasz a felelős a halálukért. Ahogyan tudod, Hitler volt a felelős azért, hogy Németország földig lett rombolva. Természetesen a Hitler meg a Goebbels nem így gondolták. Ők úgy gondolták, hogy a mocskos Sztálin meg a mocskos zsidó összeesküvés a britekkel meg az amerikaiakkal, az, amelyik összefogotta természetesen a másik mocskos zsidó brigáddal, a bolsevikokkal Moszkvában, és így közösen akarják elpusztítani a kaukázusi fehér népfajt. Ő ezt így gondolta. És hogy azokért a halottakért, akik Németországban meghaltak, Németországért, azokért a szövetségesek a felelősek. Szövetségesek meg úgy értelmezték, hogy mégiscsak inkább a Hitler a felelős azokért a németekért, akik meghalnak Németországban. Pedig hát szövetségesek gyilkolták azokat a németeket. Na most itt a helyzet nagyon hasonló. Alkalmazd ezt a logikát erre. Gondolom, nem gondolod azt, hogy a Churchill felelős azért, hogy azok a németek meghaltak. Hitler provokálta a háborút. Hitler támadta meg a briteket. Hitler támadta meg a Szovjetuniót. A Hamász megtámadta Izraelt. Ezek a következmények. Azok ott Gázában, akik a Hamaszt támogatták, akik a Hamaszt megválasztották, akik a Hamaszt legitimálják, tudhatták, hogy miben mennek bele a Hamaszt. Én nem folynék bele mélyebben, de az a fajta totális háború, ahol a lakosság a célpont, versus az a fajta hadviselés, ahol a lakosság aláássák be a hadi célpontokat, azért az különbözik egymástól. Hogy reagálják csak egy picit, csak azért, mert 77 millió dolgot vetett fel a Robi. Csak az egyik, az elsőni, hogy reagáljon. Reagálj, kérlek. Minden ház mögött a Hamasz bunker volt. Az összes ház mögött, amit lebomba, mindegyik mögött, mindegyiket élő pajzsként használta a Hamasz. Mindegyiket. Azért kellett földdel egyenlővé tenni 1,3 millió ember életterének a felét, mert ott mindegyik alatt a Hamasz. Te azt mondod, hogy Izrael azért öl az ölés kedvéért. Azért öl, hogy gyilkoljon, nem, hogy pusztuljanak a palesztinok. Ezt mondod, hogy a gyilkolás mámoráért ölik nem, meg. Nem a gyilkolás mámoráért. Nem a Hamasznak a célpontjait lövik? Meghallgatsz? Elmondom, mit gondolok. Okay. Nem a gyilkolás élményél, hanem azért, mert azt szeretnék, ha minél kevesebb lenne a palesztin. A palesztinből egyre kevesebb lenne a szám. És ahogy a múlnak a kicsiny évek Izrael és Palesztina viszonyában, ez a szám ez egyre inkább, hát hogy mondjam, hát nem fogyatkozik már nép mi az Isten, növekedéssel, tehát a sér, természetesen szaporulattal azért még harcban vannak, de az a lényeg, hogy ha Izraelen múlik, akkor Izrael Palesztina területe az minél kisebb, és annak lakóinak száma minél kevesebb. Én úgy érzem, hogy a gyakorlatilag szűnyegbombázás egy város felének a modern korban, amikor a titkosszolgálati fegyvertára sokkal fejlettebb, ők rendelkeznek a világ egyik legfejlettebb titkosszolgálati kapacitásával, ők olyan precíziós bombákkal rendelkeznek, hogy autóból képes a bal egyesülésből kiszedni az emberkét. Én ott azt gondolom, hogy például azok a lépések, amikor fehér foszforra bombázták a lakosságot, vagy amikor meghirdettek evakuációs útvonalakat, amelyeket utána megbombáztak, vagy például amikor teljes környékeket gond és bármiféle válogatás nélkül a földdel tettek egyenlővé, ezeknek a célja nem a Hamasz terrorista fegyvereseinek a megtalálása, vagy a túszok kiszabadítása volt, és nagyon... Hanem népirtás. Hát népirtás, segíts, ezt mondod. Segíts nekem, Robi, mi más? Mi? Ez Hamas volt a célpontok, egytől egyik. Ez mind, és a, mind az volt. És az Israel Defense Forces, az Israel Defense Forces minden nap tart egy sajtótájékoztatót. Angolul? Ahol bemutatják angolul. Azt, hogy hova, hova lőttek ki rakétát. Ja, de most az angol nyelvvel van problémád? Vagy mivel? Pontosan demonstrálják, hogy hova lőnek ki rakétát, és miért, és mi van azon a célponton. Aha. Jó, hát az IDF ideig össze-vissza hazudozott folyamatosan, amelyet a független újságírók kb. 6624-szer bizonyítottak be. Itt beszélünk a Reuters újságíróiról, a Human Rights Force jelentéséről, az ENSZ-nek a jelentéséről, Izraelről. Soroljam azt a mennyiségű információt, ahányszor az IDF-ről. Nem, hát Izrael... Ahol ki, ahányszor az IDF-ről kiderült, hogy konkrétan elferdítette a valóságot, konkrétan csaltak. Egyetlen egy Hamasz esetről lehet tudni, ez a kórházbombázás kapcsán, ott egészen biztosan valami nem stimmel a Hamasznak a történetével. Ennél azért kicsit többet tudunk a másik oldalon. És akkor arról nem is beszélve, amikor az evakuációs parancsot kiadták, erre vonatkozott a palesztin kiszólás. Egyébként a palesztin népnek, amikor kiadták a 24 órás evakuációs parancsot, annál nem is volt jobb és jellemzőbb, hogy ezt végig angolul tették. De jó, de tudod, ennek egyetlen alternatívája van, de akkor mondd ki. Akkor mondd ki, Izrael költözzön le a földközi tengernek a fenekére, vagy takarodjon onnan a közel-keletről, semmi keresni valója nincs ott, ne szítsa nekünk itt a békétlenséget, mi békésen élni szeretnénk a jövőben, Izrael meg itt szítja nekünk a harmadik világháborút, költözzön át Európába. De melyik ország fogja azt mondani, hogy mostantól kezdve az én nekem ez a városom, az mostantól Zion, az új Izraelnek a fővárosa. Melyik fogja átadni a saját területét pusztán azért, hogy Izrael elköltözhessen a közel-keletről? Mert ez egy mondás. Szerinted megkapják Brooklynt? Szerinted az Amerikai Egyesült Államok odaadja Brooklynt vagy a keleti partot, mondvá, hogy akkor legyen megkapták. Itt Izrael mostantól? Nem, az nem Izrael, az az Egyesült Államok, csak sok ott a zsidó. Szóval, akkor légy konstruktív, mert ez, amit te előadsz, ennek az alternatívája Izrael megsemmisülése. Oké, Izrael semmisüljön meg, tegye meg ezt a szívességet a világnak, hova költözön? Oké, mondjanak le a siratófalról, mondjanak le az országukról, mi, szóródjanak szét újra? Jöjjön újra a babiloni fogság? Vagy mi jöjjön? Mondjad meg, de akkor mondjad meg, és ne légy cinikus, ne azt mondjad, hogy tartsa be az ENSZ nemzetközi követelményrendszerét, mert ez Izrael megsemmisülésével járna. Oké, tehát miután az volt az előbb a vita, hogy elkövetel emberiség elleni bűnöket, illetve etnikai tisztogatást Izrael, és ebbe a vitába te egyértelműen nem tudtál ellenérveket felhozni. Ez egy másik kérdés, hogy erre nem voltál képes ellenérvet felhozni. Előjöttél egy másik kérdés, hogy maradék egy perc alatt oldjam meg ezt az egész vitát úgy, ahogy van A-ból B-ből. Erre van egy darab gyors válaszom, ez az egy darab gyors válaszom az, hogy igen, én azt gondolom, hogy képes egy modern hadsereg terrorista sejteket elkapni, modern technológiákkal, népirtás nélkül is, ad kettő. Izrael sokat tehetne a palesztin körülmények javításáért, a palesztin állampolgárok szabad mozgásáért. Jó, tudod, te ezt könnyen mondod. Az a helyzet, hogyha Jeruzsálemben élnél, vagy Tel Avivban élnél, és ott magyaráznál. Te is könnyen tudod, mondod. Ha te meg Gázában élnél, akkor meg... Na ja, csak tudod, ha én Gázában élnék, ha én Gázában élnék, felelős lennék a Hamaszért. Aha. Bizony-bizony. Bizony-bizony. Az én önkormányzatom lenne. Oké. Ebbe is belemehetnénk, Robi, csak ezek rettenetesen cinikus állítások. Nincs most időm ezeket megcáfolni, de a Hamas terrorcselekményét egyébként a gázaiak nem támogatták. Erről volt egyébként népszavazás, vagy volt erről egyébként kutatás, és ki is derült. Oké, Robi, röhöghetsz cinikusan, csak tényleg utolsó pillanatokban azt mondod, hogy mindenki, aki Gázába él, az utolsó csecsemő is felelős a Hamaszért személyesen, és ezért ő a világ egyik legnagyobb hadseregének a haragját magára nézve kötelezően elfogadta, hát arra azért muszáj reagálni. Nem, a Hamasz az gyakorlatilag túszul ejtette ezt a lakosságot. De akárhogy is, ez a palesztin lakosság ennek a körében a Hamasz szuperlegitim. Szuper legitim. Igen, legitim. És azt hiszem, hogy igen, Magyarországon mi is felelősek vagyunk azért, hogy itt az Orbán rendszer uralkodik. Belőlünk épül, azt nem lehet azt mondani, hogy mi nem vagyunk felelősek az Orbán rendszerért. Csináljátok, de nélkülem. De az ilyenekből, ebből a gondolkodásból, ebből a szellemből, ebből a magyarságból, ebből a hagyományból, ebből Orbán Viktor következett itt Magyarországon. Amabból meg ott a Hamasz. Oké, akkor az ukránok felelősek voltak azért, hogy minden ukrán felelős azért a Zelenszkijért, ezért az orosz támadás az teljesen legitim. Ugyanezt állítod, Robi. Miért lenne legitim attól, hogy felelősek a Zelenszkijért? Én a Zelenszkit egy faszagyereknek tartom. Miért lenne ettől legitim az orosz támadás? Csak hogy értsd az analógiát, az orosz oldal, amelyik azt mondja, hogy a Zelenszkinek a fellépése az agresszió, azt agressziónak élte meg Oroszország saját magára nézve, ezért minden ukrán civil kiírtható, mert a ukránok támogatását élvezi. Ugyanennyi a logikát. Ezt hívják gondolatkísérletnek, Robi. Ezt hívják gondolatkísérletnek, egy másik ország vonatkozásában képes vagy belátni, hogy mennyire abszurd és embertelen az, amit állítasz. Embertelen, de tudod... Ja, kollektív felelősség? Hívjuk le. Kollektív ráhívás a népirtásnak magamra. Nem, arról, figyelj, arról van szó, hogy azok az emberek ott gyakorlatilag arra szolgálnak, hogy minket, a nyugati társadalmakat, a nyugati civilizációt belehajtsanak egy fasizmusba. Hogy mi is olyanok legyünk, mint ők. Azért barikádozzák el a saját infrastruktúrájukat élő emberekkel, meg gyerekekkel, meg nőkkel, meg öregekkel, meg betegekkel, hogy mi az infrastruktúrájuk, vagyis Izrael az infrastruktúrájuk megsemmisítése során humanitárius bűnöket kövessen el. Ez egy csapdahelyzet, de ebből Izrael nem tudja kivágni magát. Csak ha megsemmisül. Oké, Robi, de ezt nem próbálta meg, jó? Tehát az igazság. Civileket akar ölni. Izrael állam civileket akar ölni, és azért csinálja. Robi, akkor visszatérhetünk a vitának arra részére, amiben már ezt az álláspontot feladtad, de visszatérhetünk. Nem adtam fel. Nem adtam fel, és egyébként nagyon nem, hogy mondjam, legalábbis finoman szólva nem nagyon elegáns, amikor kilépsz a boxoló szerepéből, és játékvezetőnek, vagy bírónak állsz, és kihirdeted a végeredmény. Hirdesse már ki a végeredményt a hallgató. Majd a hallgató eldönti, vagy bizonyára eldönti, hogy ki az, aki, érted? Nem kell kiállnod és azt mondanod, hogy győzött Gödri Bulcsú kiütéssel. Tegye meg, csak közben új sportágat váltotta. Azért gondoltam, hogy akkor talán úgy érzed, hogy az a meccs már le van. Nem, igen. Mostanra beszéltétek meg a dolgot annyira, hogy eddig érdemi volt, most meg már nem az. Úgyhogy ez a műsornak a vége. Én élvezettel hallgattam, mert én senkiben nem akarok beleállni ebben a tekintetben. Továbbra is egy szomorú dolognak tartom. A múltkor is élvezettel végighallgattalak benneteket ez ügyben.